Radio 1. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn meerdere kopstukken van de oppositie opgepakt. Ze horen bij Maria Corina Machado, de grootste tegenstander van de huidige president Maduro. Een campagnechef en een verkiezingscoördinator zijn door de politie gearresteerd. Kort daarna haalde Machado op sociale media fel uit naar het regime van Maduro. Ze noemt het brute onderdrukking en een laffe actie. Machado wil president worden, maar is door Maduro uitgesloten van de verkiezingen van komende zomer omdat ze verdacht wordt van corruptie. Het Openbaar Ministerie heeft voor een reeks gewelddadige overvallen celstraffen tot levenslang geëist. In de zaak staan 6 verdachten terecht uit de kop van Noord-Holland en Rotterdam. Bij 1 overval werd een man van 72 doodgeschoten. Volgens het OM gingen de verdachten als beesten tekeer. Naast 1 keer levenslang werd er ook 3 keer 20 tot 30 jaar cel geëist. Het Israëlische leger zegt nog bezig te zijn met de inval in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad. Sinds maandag zouden er 300 mensen in en rond het ziekenhuis zijn gearresteerd. Volgens Israël is er geld gevonden dat wordt gebruikt voor terrorisme. Hulpverleners zeggen tegen CNN dat ze niet bij het ziekenhuis kunnen komen vanwege Israëlische scherpschutters. In voormalig concentratiekamp Auschwitz zijn kartonnen schaakstukken gevonden. Ze lagen onder de vloer van een gevangenenbarak en kwamen tevoorschijn bij werkzaamheden. Het zijn 35 kartonnen kaartjes met daarop tekeningen van pionnen, torens en paarden. In het verleden werden al handgetekende bord- en kaartspellen en ook schaakstukken van roggebrood gevonden in Auschwitz. Het weer: in het noorden kans op wat motregen, minima vannacht rond de 7 graden. De komende dag eerst veel bewolking, later ook wat zon en het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben een vrouw om wie je niet zomaar heen kunt. Mijn vak heeft me veel kracht opgeleverd. De minnares kan best een opkontje gebruiken. Ik kwam ook een paar keer door huwelijken heen fietsen. Het is ongelooflijk hoeveel geduld en hoop vrouwen kunnen hebben tegen beter weten in. Je bent er nog steeds, in mij. Ergens in mijn grote mensenrommel zit jij op een schommel. Dit is de hartslag van Milou Frenken. Theatermaker, zangeres, schrijver, theaterdirecteur van Theater de Liefde in Haarlem. Op dit moment staat ze op het podium met Minnares. Een voorstelling over de kunst van het liefhebben. Ik ging kijken en ik vond het kwetsbaar en prachtig persoonlijk. Met een decor van haar eigen schilderijen. En natuurlijk ken je haar als de barvrouw van Met het mes op tafel. Die ze nu en dan de glazen en de theedoek neerlegt. Achter de bar vandaan komt en een lied zingt. Misha. Op het ritme van je leven. Ja, Milou, fijn dat je er bent. Ja. Heel veel rollen, hè? Ja. Als ik zo dat achter elkaar opnoem. Ja. Op welke ben je het meest trots? Nou, toch op mijn theatercarrière, ja. Want de voorstelling waar je nu mee op de planken staat, Minnares, is eentje van een drieluik. Ja. De eerste was Meisje. Ja. En nu dus Minnares. En de volgende is? Ja, de volgende weet ik nog niet. Het is natuurlijk mooi als het ook met een M begint. Moeder. Ja. Ja, toch? Ja. Is de meest logische. Ik voelde het al aankomen. Ik voel het ook wel aankomen. Maar ja, spannend nog. Ja, ja. Ergens begint er al wel iets. Begin ik daar ook zin in te krijgen. Dat is zo gek. Ik bedoel, het is een zelfbedachte opdracht die je geeft. Ik ga een trilogie maken en nu zit ik zo lekker in deel 2... Ja. Dat het voor mij nog heel onwerkelijk is om al met deel 3 bezig te zijn. Maar goed, het is toch goed, omdat ergens iets ontvlamt. Ja. En het zijn 3 vrouwenfasen eigenlijk. Precies, precies. Waarom vind je dat zo fascinerend? Ja, ik vind het fascinerend om op te groeien. Ben je opgegroeid daar helemaal? Wat idioot, ik zeg het en ik krijg tranen van in mijn ogen. Belachelijk, waarom? Ik denk wel dat ik op een bepaalde manier... Ik zei net, ik ben trots op mijn theatercarrière. Dat is ook wel, ik ben best wel van ver gekomen. Ik had dit als klein kind alleen maar... Nou, amper durven dromen, zeg maar, wat ik kan op een podium en teweeg kan brengen. En hoe ik daar mijn eigen bedrijf in kan hebben. Ja, dat vind ik toch wel heel leuk en stoer dat het me gelukt is om daar een vorm in te vinden. En een plek in te vinden. Ja. Want zit daar de emotie dan ook van een soort van dankbaarheid? Of is het trots dat je dit bereikt hebt? Ja, trots. Waar zit het? Ongeloof. Ongeloof? Nou, puur blijdschap. Nou ja, die ontroering, dat zit dan denk ik in dat je dan, als je zoiets uitspreekt, ineens voelt van, oh ja, het heeft ook best wel heel veel gekost. Het is er niet zomaar. Het is veel hard werken, veel staying power betrachten. Misschien ken jij dat ook, weet je wel? Dat er veel momenten zijn geweest dat je hebt gedacht, nou ja, ik weet het niet, laat maar, ik kap ermee, ik ga iets anders doen. En dan nee, dan toch weer doorgaan. En dan in een soort slakke tempo toch als een soort tank doordenderen. Ja, dat had ik niet verwacht dat ik dat kon. Nee. Ja. Waarom niet? Waarom verwacht je dat nou, niet? Nou, omdat je mij op een bepaalde manier ook zo omver kan blazen. Een paar sterke argumenten en ik ben weg, zeg maar. Ik ben niet zo'n powerhouse in het gewone leven. Dat kost me moeite. Dus ik heb zoiets nodig als een podium, ja, om mezelf te kunnen laten zien in contact met anderen. Want theater moet natuurlijk gaan over wat komt er uit mij en wat kan ik daar mee aan een ander geven. Waar was ik begonnen met dit verhaal? Ik vind het een schitterend verhaal, maar ik weet het begin niet meer. Nou, laat ik het even oppakken, want je zegt in het begin, ik ben een vrouw om wie je niet zomaar heen kunt. En mijn vak heeft me veel kracht opgeleverd. Volgens mij hadden we het daar een beetje over. Ja. En daar zit natuurlijk iets heel tegenstrijdigs eigenlijk in. Van je zegt, ik laat me zo omverblazen in mijn privéleven of in mijn persoonlijke leven. Ja, snel. Snel, ja. Maar dus als je hebt dat theater dus nodig om je ruimte in te nemen. Ja, ja. Dus een aparte combinatie toch eigenlijk? Ja, nou ja, het zal een artiestenafwijking zijn. Ja. Om het op die manier, om je te kunnen laten zien. Ja. En ook om je te je ontwikkelt je natuurlijk ook. Het begint ook bij het leuk vinden. Het leuk vinden om een lied te schrijven, om muziek te maken. Ja. Om dat te willen laten horen aan de mensen. Want werkt het dan dus ook door dat als je dus op dat podium je ruimte inneemt, dat je dat dan ook steeds makkelijker kunt als je niet op het podium staat? Vind ik tegenvallen. Ja, had je meer van verwacht. Was dat maar zo. Ja. Nou, het helpt wel hoor. Het helpt wel, omdat je steeds meer ervaringen krijgt, hè, waarvan je denkt, ja, dat heb ik toch maar mooi gedaan. Dus wat lul je nou? Dat is wel lekker. Ja. Wat ik mooi vind aan je voorstelling is dat bij Minnares heb je toch een soort van beeld. Van, wat voor beeld heb ik daarbij? Ja, een gewillige, gewillige vrouw die maar wacht. Ja, een afwachtende die vrouw. Die afwachtende vrouw die wacht op de kruimeltjes die haar worden toegeworpen. En daar eigenlijk ontevreden over is, maar net doet alsof dat genoeg is. Ja. Was dat ook het beeld wat jij had van tevoren bij een minnares? Ja, ja, dat was er één. Dat is één prototype, zeg maar. En ik had ook wel een beeld van een hele onafhankelijke vrouw die het allemaal geen reet uitmaakt en voor wie je uit moet kijken als andere vrouw. En voor deze voorstelling heb je veldonderzoek gedaan? Ja. Ja. En wat hield dat veldonderzoek in? Praten met heel veel leuke vrouwen natuurlijk. Ja. En wat viel je op tijdens die gesprekken? Het waren altijd leuke gesprekken. En het ging aan de ene kant ging het over het minnares in waar we het net over hadden. Van ben je dat wel eens geweest? Heb je wel eens een man gehad die eigenlijk al bezet was? En hoe was dat dan voor jou? En aan de andere kant ging het ook wel over hoe bemin je goed? Hoe doe je dat? Kun je dat? Kun je jezelf zo blootgeven? Dus ja, dat waren dan leuke, intieme gesprekken. Ja. Soms ook hilarische gesprekken natuurlijk, als het met een hele groep was. Ja. Wat voor nieuwe inzichten hebben die gesprekken jou gegeven? Nou, ik vond het heel erg leuk om van een paar vrouwen te horen van, oh, wauw, minnaresse, ja, dat was echt de tijd van mijn leven. Ik ben eigenlijk nog nooit zo gelukkig geweest als toen. Omdat ik helemaal geen verwachtingen had. En ik gewoon, ja, met iedere man mocht die ik tegenkwam. Of hij nou bezet was of onbezet. Hele leuke, onafhankelijke verhalen kwamen daaruit. Dat had ik niet verwacht. Vond ik leuk. Maar kwamen er ook zielige verhalen uit? Tuurlijk. Ja, dat toch? Je denkt, jee, mag de Pemer, je hebt toch niet 14 jaar op een man zitten wachten. Ja, van wie je na 3 jaar toch heus wel ergens moet weten dat het gelul is. Dat het leugens zijn die je worden voorgehouden. Ja, dat heeft me wel verbaasd. En ook ja, ontroerend ook. Want wat is dat? Dat je zo lang kunt afwachten, kunt wachten. Zo lang jezelf kunt wegcijferen. En wat is het, denk je? Ja, dat is toch jezelf niet belangrijk genoeg vinden. Ja, dat is toch misschien het meisje zijn zoals dat is opgevoed vroeger. Van wil maar niet te veel, want dan ben je een lastig kind. Schik maar een beetje in. Laat je stem niet zo horen, dat. En je zegt ook in het begin, dat klinkt best vrolijk, van ik kwam ook een paar keer door huwelijken heen fietsen. Mm-hmm, ja. Want welk type minnares was jij zelf? Heel erg, hoe noem je dat? Niet onschuldig, maar wel zo'n soort woord. Ik bedoel, naïef? Naïef, heel goed. Wel, niet spelletje. Ja. Ja, best naïef, ja. Ja, heel. Maar ik was ook toen echt best jong. 20. En dan zag ik daar totaal de ernst niet van in. Ik had totaal nog niet door wat een band tussen een man en een vrouw kan zijn. Zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Wat voor een krachtige band dat is. En dat je daar dan wel een leuk poppetje in bent. Maar dat je gewoon helemaal geen serieuze partij bent. Dat was ik dan ook niet. Dus bleef ik met een gebroken hart uiteindelijk achter. Of met een soort obsessie. Weet je wel, zo'n langdurige obsessie. Dat je maar steeds toch een rol daarin wilt blijven spelen. En je weet eigenlijk zelf ook helemaal niet precies wat voor rol. Nee. Zo, naïef dus, ja. En als je zegt, de minnares kan best een opkontje gebruiken. Dan heb ik het tegen die vrouw die 14 jaar wacht. Ja, waarvan ik toch vind dat, ja, dat zij ervan doordrongen moet worden dat ze veel meer waard is dan dat. Dan dat afwachten en de mooiste jaren van je leven weggooien. Want je verdient gewoon een hele man. Ja, je verdient het in ieder geval. Wat is een hele man? Ja. Dat is een interessante vraag, ja. Ja, leuk. Ik zie van alles voor me. Goed lied. Ja. Maar nou, je verdient het niet om jezelf zo, om jezelf zo weg te cijferen. Dat verdient helemaal niemand. Nee. En het decor, ik zei het al in mijn introductie, hè, van schilderijen van minnaressen. Ja. Uit de geschiedenis. Verschillende bekende minnaressen. Met welke minnares heb jij het meeste gevoel? Of triggert jou het meeste? Ik word wel getriggerd door Monica Lewinsky. Zeker. Ja, waarom? Zeker. Nou ja, dat heeft te maken, gaan we het maar heel kort over hebben hoor. Dat heeft te maken met de periode dat ik op de theaterschool zat en iets had met een leidinggevende. Dus me goed kan inleven in het hele kwetsbare, naakte gevoel wat je hebt als zoiets over is, uit is. En ik ben daar ooit eens voor MeToo nog voor uitgekomen. Ja, precies. Ben jij al begonnen? Ja. Nou, toen was ik echt. Toen heeft er een artikel gestaan in de Volkskrant. En daarin vertelde ik hoe en wat. En daarna was ik echt wel geschrokken. En geschokt ook wel van de reacties die dat opriep. Wat was voor jou toen de reden om het te zeggen in dat interview? Nou, ik had het eigenlijk nooit niet gezegd. Ook niet toen die relatie was. Toen wist ik wel dat je dat niet hoorde te zeggen. Maar toen was ik ook nog naïef. Ik deed het gewoon wel. Ook wel sterk. Zeer sterk. Maar goed, dan raakt zoiets uit. En dan ben je toch totaal verzwakt. In een periode waarin je eigenlijk versterkt zou moeten worden. Waarin je bezig bent aan een opleiding. Je bezig bent te bekwamen in het vak wat je wilt gaan doen. Dus je bent helemaal nergens meer. En dat gevoel dus, wat Monica ook gehad moet hebben. Daar kan ik me goed in verplaatsen. Ik sprak laatst Lotte Houwink ten Katen, historicus. Ze heeft veel geschreven, houdt zich bezig met de tweede feministische golf. En ze schrijft ook veel over seksisme. En zij haalde dat wel aan van... voor veel vrouwen die nu ook met hun verhaal naar buiten komen... is het best lastig van wat levert het nou uiteindelijk op... Mm-hmm. om je verhaal te delen. Mm-hmm. Hoe is die balans? Ja, ja. Word je er zelf beter van? Of toch niet? Nou, kijk, je laat zien hoe iets werkt, hoe iets is. En dat vind ik altijd een goede zaak. Ik heb altijd gevoeld van... het is niet goed geweest, maar iedereen doet van wel. En hoe zit dat dan? En ik heb zelf ook jarenlang tegen mezelf gezegd... ja, maar ja, jij was toch ook gewoon verliefd? Je deed het ook zelf. Het afzwakken. Ja, ja, zeker, ja. Maar het is natuurlijk niet kosher, nee. Dus jij kunt dat wel goed oordelen, inderdaad. Want nu, zoveel jaar verder, is het goed geweest? Is het jou iets opgeleverd om dat verhaal toen te delen? Of had je het net zo goed niet kunnen doen? Mm-hmm. Goeie vraag. Nou, ik denk toch wel dat het goed is geweest. Het is toch iets waar ik best trots op ben. Ja, ik vind het prettig om dingen... Ik had het ook niet kunnen doen... En dan, weet je wel, dan, ik denk, het leverde ook moeilijke momenten op. En ik moest toch nog weer door een soort drek heen om het te verdedigen ook, waarom ik dat nou had verteld. Maar het heeft wel iets duidelijk gemaakt, ja. En dat was ook bij die tweede feministische golf. Je wilt iets ontketenen, je wilt individuele verhalen naar buiten brengen... om te laten zien, het is niet één geval. Ja. Dat is een mooi doel. Ja. Ja, nou sowieso ben ik er gewoon voor om zaken die je beroeren, die je emotioneel in de war maken, om dat te delen. Dat is natuurlijk ook een functie van theater. En in dit geval was dat in de krant. Maar ik ben voor het delen van moeilijke shit. Ja. Wat soms ook moeilijk kan zijn. Ja. Want je bent in deze voorstelling ben je ook persoonlijk. Mm-hmm. Je deelt ook je eigen verhalen. Waar ligt die grens voor jou? Van wat je wel wilt delen in je voorstelling en wat niet? Ik wil er geen andere mensen pijn mee doen. Ik wil ook niemand de schuld geven. Daar ligt voor mij de grens. Dus ik zal het altijd zoeken, ook als het over mensen gaat die dichtbij zijn. Dan zal ik het zoeken bij mijn eigen rol daarin. In wat ik aankaart. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Milou Frenken. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. In elk programma van haar zitten er wel die in je ziel raken. Aan het slot van Minnares zitten een paar van die juweeltjes. Wat een vreselijk mens dit. Geweldig. Mien Toentje van Edestaal in Mes op tafel. En prima gezongen door Klaas van Dijk en Milou Frenken. Wel jammer dat de kandidaten niet wisten dat Edestaal de zanger was. Conferences houden is niet het sterkste punt van Frenken. Dat levert een aantal ongemakkelijke momenten op. Pas als ze liedjes zingt, is ze in haar element en komt de voorstelling goed op gang. Vanochtend weer een parel ontdekt. Milou Frenken, ik laat me niet leiden. Herkenbaar en krachtig. Krachtig en prachtig. Milou, wat een buitengewoon mooie ballade. Zo'n mooie cadans, stem en piano in prachtige balans. Hashtag Milou Frenken. Nou, wat vond je? Leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. En over die conferences, ja, dat is nou wel eens over. Dat is ook overwonnen. Heerlijk. Ja. Ja. Wanneer vind jij zelf een voorstelling geslaagd? Ja, als ik zelf helemaal vergeet hoe lang die voorstelling eigenlijk duurt. Weet je wel, als je ineens bij het eindblokje bent. ja, dat is echt wel heel erg leuk. Een soort wonder, want je staat eigenlijk heel hard te werken, zo'n avond te dragen. Maar als je daar heel speels van het begin zomaar naar het einde huppelt en je hebt van alles uitgedeeld. Ik vind het ook altijd heel fijn, dat is bij Minnares ook goed gelukt, om heel veel verschillende kleuren te laten zien, heel veel verschillende sferen. Dat vind ik heel erg leuk, om de mensen met het een na het andere moois voor de oren en de ogen te slingeren. Ik vind het wel grappig dat je dan zegt iets wat heel erg bij jou ligt. Eigenlijk van wanneer vind je het geslaagd. En niet van of er gelachen wordt of dat er gehuild wordt in de zaal. Maar als jij het gevoel hebt dat de tijd zo is voorbijgevlogen. Ja, maar dat is veel makkelijker als je het bij jezelf neerlegt, toch? Ja, nou ja, daar begint het ook. Ja. Ja, daar begint het. Maar misschien is het wel een goed teken, ja, dat ik dat zeg. Dat ik me minder aantrek van hoe het terechtkomt. Wat de mensen precies vinden. Ja, vind ik ook altijd een dubieus argument of zo. Het moet natuurlijk, het moet communiceren. Maar je moet je niet helemaal op de knieën gooien voor de mensen. Nee. En dat niet op de knieën gooien voor de mensen en het afwachtende. Dat ben je mooi tegengegaan met je eigen theater. Dan heb je natuurlijk veel meer controle. Zekers, ja. Ja, dat was een soort van sluimerende droom. Van het zou toch heel erg leuk zijn om een eigen theater te hebben. Maar goed, ik ken mezelf. En ik weet hoe chaotisch ik ben. En dat ik totaal niet in de wieg gelegd ben voor het managen van een theater. Maar een theater, een eigen podium, ja, dat is wel te gek. Dus toen heb ik daar samen met vriendin Gerry Hondius, die toen nog in Haarlem woonde en kunstenares is, hebben we dat overal rondgeroepen. Jongens, we vinden dat Haarlem een cabaretpodium nodig heeft. Dat vonden we ook echt. En we vonden het ook omdat wij samen een hele mooie voorstelling hadden waarin zij zand tekende bij mijn liedjes. En ja, zo'n voorstelling die kregen we niet goed verkocht. Want het was geen cabaret. Wat was het nou eigenlijk? Het zat niet in een hokje. Nee, het zat niet in een hokje. Dus zei het impresariaat van toen, begin nou toch eens je eigen theater. En toen dachten we, ja, waarom ook eigenlijk niet? Want we hebben in Haarlem geen cabarettheater. Dat is belachelijk. Terwijl Haarlem wel de naam heeft cabaretstad te zijn, met Erik van Muiswinkel erin en Brigitte Kaandorp, Hanneke Drent, mezelf. Dus Haarlem moest een cabarettheater. Dat werd een missie. En we kwamen op een gegeven moment na een jaar of 3, 4 een toplocatie tegen, midden in coronatijd. En we kwamen ook een topmanager tegen. We kwamen Simone Lensing tegen, die aan het theater vast bleek te wonen en over alle talenten beschikte die bij ons iets minder ontwikkeld waren. Dus toen waren we zomaar ineens, hadden we een theater. Nou, nog een programmeur erbij. Annemarie Waterhout, nog een vrouw. Anja, voor de. Ik mag nooit boekhouding zeggen, maar ik doe het lekker wel. Dus het is echt een tent gerund door vrouwen. En voor mij ontzettend leuk om een eigen podium te hebben. En voor Haarlem geweldig om nou eindelijk eens gewoon een intiem cabarettheater te hebben. Dus ja, dat is ook wel iets waar ik heel, heel trots op ben. En inderdaad ook altijd zeer te maken met dat je voelt. Ja, ik word ouder. Er komt allemaal leuk nieuw talent. Dat moet allemaal een podium hebben. En ik weet hoe het gaat. Weet je wat? Dan kan je rondje langs de theater wordt steeds kleiner. Omdat er steeds meer anderen bij komen. Dus hoe fijn is het dan om in ieder geval een eigen veilige plek te hebben. Waar je altijd kan spelen als je dat wil. Ja, je hoort op de achtergrond al het geluid van je jeugd. Ah ja, nu hoor ik het. Ik ben een beetje doof. Ja. Ik hoor het. Maar klonk het ook zo? Ja. Klopt het, ja? Zo klonk. Misschien iets minder regelmatig. Maar mijn vader was notaris. En die had een werkkamer in het huis waar wij woonden. En op een gegeven moment stond daar een drumstel. Want hij wilde drummer worden. Dus toen hadden we de hele dag dit op de achtergrond ergens. En dan af en toe, ik heb nog gekeken of ik dat nog los kon vinden, maar dat kon niet. Maar op een gegeven moment hoor je dan tung tung tuke dung tung tuke dung er doorheen. Oh ja. Want dan was hij de solo aan het oefenen van Oh Laurie van de Alessi Brothers. Dus hij was notaris en hij wilde drummer worden? Nou, hij wilde eerst piano leren spelen. Hij wilde eigenlijk graag artiest zijn. Ja. Ja. Is het gelukt? Nee. Was hij daar gefrustreerd over? Ja, een tikje. Ja, hij heeft het op allerlei manieren geprobeerd. Iets iets artistieks uit te dragen. Is ook best gelukt. Ik bedoel, het was een soort van Toon Hermans-achtige notaris in Haarlem. Als je bij hem binnenkwam, dan zat vaak onze hond Frenkie in de notarisstoel. En dan zei hij tegen de mensen hier, ga maar zitten, daar zit de notaris. Dus het was een man met veel gevoel voor humor. Ja, en hij had graag een soort Ramses Shaffy willen zijn. Maar goed, hij zat dus achter dat drumstel een beetje van die swingdingetjes te oefenen met kwassies. Ah, lekker met die kwassies, vind ik wel lekker. Beetje te jazzen. Ja. Wel jammer dat het niet gelukt is. Ja, nou goed, hij heeft er toch lol aan gehad. En uiteindelijk het drumstel gegeven aan een inmiddels ex-vriendje van mij die echt drummer was. En jouw moeder, waar droomde zij van? Wat wilde zij worden? Mijn moeder die komt uit Groningen. En toen zij naar Amsterdam kwam op haar 20ste of zo, toen had ze eigenlijk graag naar een kunstacademie gewild. Graag iets met binnenhuisarchitectuur willen doen. Maar goed, toen werd ze zwanger van mij. Dus dat is niet doorgegaan. Toen, ik heb nog een broertje en een zusje onder mij. En toen mijn zusje naar school ging, is ze wel als een gek zich gaan ontwikkelen. Ze gaan tekenen, gaan schilderen, later ook gaan beeldhouwen. En nu zit ik weer met haar op schilderen. Een soort van cirkel die rond is. Ja, nou, ze is echt, ze maakt hele bijzondere dingen. Het is echt, het is een heel erg artistiek iemand. Die prachtig, heel eigen werk maakt, ja. Je las in het begin van, je bent er nog steeds in mei. Ergens in mijn grote mensenrommel zit jij op een schommel. Dat komt uit je voorstelling Meisje. Ja. Dat vind ik een ontroerende zin. Het is heel belangrijk natuurlijk ook om dat kind in je te blijven zien. Ja. Ja. Om het te koesteren. Ja. Te blijven kennen. Ja. Ja. Daar dichtbij te blijven. Want wat voor kind zat daar op die schommel? Nou, dat was in eerste instantie best een heel onbevangen, vrij kind die de hele dag liep te ouwe hoeren, schijnt. En overal op afging. Een heel vrij kind. Ook wel een zachtaardig kind. En later is dat onbevangene, zoals bij veel kinderen, denk ik, dat ervan afgegaan. En ja, ik heb altijd het gevoel van, mijn hele theatercarrière is er misschien wel op gebaseerd om weer dat onbevangene te durven zijn. Om alle barrières die je in de loop van de tijd bent tegengekomen, tegenaan bent geknald, waar je jezelf kleiner door hebt laten maken in plaats van groter, om daar allemaal weer overheen te springen. En is dat makkelijk om te doen? Of moet je je daarvoor schoppen? Daarvoor moet je, ja, soms grotere stappen nemen dan je aan kunt. Maar vooral ook blijven spelen. Vooral mensen op blijven zoeken bij wie je dat soort kinderlijke vrolijkheid kunt ervaren. Ja. Ja, ik vind dat ook wel opvallend als ik kijk in mijn eigen omgeving inderdaad. Dat op een gegeven moment als mensen ouder worden, worden toch heel veel mensen heel serieus, hè? Gadver. Ja. Heb je het wel eens aan jezelf gemerkt? Dat je dacht van, oh, ik word nu wel echt heel serieus. Jawel, ja. Zeker. Ja. Ja, dat zei mijn moeder vroeger ook wel eens tegen me. Van, je bent altijd zo bloedserieus. Mm. Maar goed, ja, dat is natuurlijk ook een kant van het leven. Waar je mee moet dealen, maar waar je niet door in de luren moet laten leggen. Want ja, het is allemaal erg genoeg. Dus laten we er nou in godsnaam een beetje vrolijk mee omgaan. Verdorie. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn van Simone. Come Sardinova. En waarom die muziek? Ja, ik weet nog heel goed wanneer ik dat voor het eerst hoorde. Ik had zo rond mijn 11e, 12e pianoles. Want mijn vader wilde drummer worden, maar daarvoor dus pianist. Of nou ja, pianist. Hij wilde gewoon piano leren spelen. En had ineens een piano, hadden wij in huis. Maar hij kon er niet veel mee, maar ik wel. En zo had ik ineens les van een jazzgitarist die helemaal gek was. Nee, een jazzpianist. Die helemaal gek was van Braziliaanse muziek. Die besmette mij daarmee. En die kwam met dit nummer aan. met het akkoordenschema van dit nummer. Toen was ik een jaar of 12. Dat is een supermoeilijk akkoordenschema. Ja. En ik weet niet of hij het nou voor het eerst voorspeelde, maar ik weet nog wel heel goed dat ik het voor het eerst hoorde als de begintune van de serie Malou, Molière, die toen door de VARA werd uitgezonden. En dat ik echt zo'n soort beleving had van, wat is dit? Het was een soort van klank die ik nog nooit had gehoord. De opeenstapeling, de aaneenschakeling van de akkoorden. Zo'n soort harmonie. En ook de stem erbij. De televisie stond aan op de slaapkamer van mijn ouders. Ik was op de bovenverdieping en ik keek naar die televisie. En er was een hele mooie vrouw. En die had iets alleen met een dochter. En ik weet het niet. Ik vond het muziek heel mooi. Maar ik voelde ook, dit is een heel belangrijk lied voor mij. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido. Barco, ter me socorrido, começar de novo e contar comigo vai valer a pena. Simone en Comechar di Novo. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van mijn gast Milou Frenke. Nou, mijn Portugees is niet heel goed, maar opnieuw beginnen. Ja, het toch? Betekent opnieuw beginnen. Ja. Ja, precies. Hoe vaak heb jij dat gedaan? Ja, wel een paar keer. Eén hele grote keer natuurlijk, toen Bert Klunders stierf. De man met wie ik samen een dochter heb, met wie ik lang heb samengeleefd. Cabaretier. Ja, dus. Cabaretier, regisseur, zeker. Grote man. En dus toen was ik ineens wel heel erg Malou Mouillère. Ja, alleen met een dochter. Ja. En als je zegt grote man, bedoel je dan fysiek groot of ook gewoon groot in hoeveel ruimte die in? Allebei. Ja, zeker. Ja, het kan natuurlijk positief zijn, maar het kan ook negatief zijn als iemand groot is en ruimte inneemt. Ja, het heeft inderdaad heel erg die twee kanten. Ja, het was een grote persoonlijkheid. Nou ja, die ook toch nog steeds wel voelt alsof hij er heel vaak bij is. Weet je, het is zo iemand, je hebt dooien die zijn echt weg. En je hebt dooien die gaan nooit helemaal weg. En Bert gaat nooit helemaal weg. Niet alleen bij mij niet. Ik denk bij mijn dochter natuurlijk ook niet. Mm-hmm. Maar bij anderen ook niet. Het is iemand over wie nog vaak wordt gepraat. Wiens uitspraken nog vaak worden herhaald. Ja, dat was bij leven natuurlijk ontzettend... ook heel erg leuk om met zo'n... Ja, zo'n karakter, zo'n bouwt iemand samen te leven die nogal scherp kon zeggen hoe het in elkaar zat. Maar het was ook wel eens lastig, omdat hij daarmee veel ruimte innam, zichzelf heel belangrijk vond. Ja. En als zo iemand dan uit je leven verdwijnt, nou ja, niet helemaal uit je leven, maar fysiek, en je begint opnieuw, ja, wist je dan ook meteen van, ja, zo moet ik dat doen? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Hoe begin je dan? Ja. Ik begon heel erg... Ik begon met de liefde, denk ik. Ik begon heel snel verliefd te worden op iemand anders. Ik had dat, denk ik, heel erg nodig toen. En er was een vriendin, die was psycholoog ook, en die zei... Maar het is toch ook een vlucht wat je doet? Dat begreep ik helemaal niet toen. Achteraf denk ik, ja, tuurlijk. Hoe kon je dat toen niet zien? Maar je kan dan... Ja, je kan niet zo goed naar jezelf kijken onder zulke omstandigheden. Ik wilde, denk ik, heel erg graag... En ik heb dat wel een paar jaar lang gewild. En ook met vallen en opstaan en pijnlijke toestanden allemaal. Maar ik wilde heel graag... dat het gezin weer rond was. Dat ik weer samen met iemand was... met wie ik samen mijn dochter op kon voeden. Ja, dat lukte niet. Nee, dat lukte in het begin helemaal niet. Dus ik ben 10 jaar samen met mijn dochter geweest... en daardoorheen zaten een paar moeilijke verhoudingen. Ja. Toen wij elkaar troffen, was ik een zogenaamd wereldwijze interviewer. En we zaten op een gegeven moment op de terugweg in de auto van haar familie. Eerste ontmoeting. En ik begon daar natuurlijk gelijk van alles en nog wat van te vinden. En te zeggen, te dit en te dat. En toen zei zij, goh, ik hoor dat het hoofdredactioneel commentaar van de krant is al geschreven. Terwijl de reportage eigenlijk nog moet beginnen. Waar ben je nog nieuwsgierig naar, joh? Ja, en dat is Milou ter voeten uit. Zij is misschien wel nieuwsgieriger naar mensen... en geeft mensen ook veel meer ruimte dan ik pleeg te doen. Het leuke van de voorstellingen van Milou is dat ze altijd iets aan het onderzoeken is... dat ook erg over haarzelf gaat. Dus zij bekijkt ook de minnares Milou Frenke. Hoe die is gevallen, hoe die is gestruikeld... en hoe die zich weer heeft opgericht. En zij is dus echt een volle vrouw in de zin van... alles tegen het licht houden, misschien wel vooral zichzelf. Het leven in zijn totaliteit omarmen. En dat betekent dus ook ongelooflijk hard huilen... en dan weer vreselijk juichen. En die uitersten, ja, dat is typisch Milou. Terwijl ik vroeger altijd van mezelf dacht... dat ik een heel gelijkmatig mens was. Ja? Ja. Dacht je dat? Ja, ja, ja. Nou ja, dit is je echtgenoot. Ja. Frank van der Linden. Ja. Wat grappig dat jouw hond vroeger hetzelfde heette. Ja. Dan klopt het toch allemaal weer. Ja, leuk hè. Heeft hij ook overeenkomsten met je hond? Het was vooral de hond van mijn vader hoor, Frankie. Nee. Die hond was veel chaotischer dan Frank. Dat was een hele ongestructureerde hond. Maar wel heel vrolijk. Dat wel. Ja. Ik las in een interview hoe jullie elkaar hebben ontmoet op het station. Ik vond dat zo'n ontzettend romantisch verhaal. Ah, ja. Ja, dat is het ook wel. Ja. Ja, dat verzin je niet. Nee. Op perron 1 in Haarlem. Ja. Ja, ja, ja. En wie begon er met praten? Was jij dat of was hij dat? Ja. Jij ja, was dat was het. Ik. Ja. Ja, ik had namelijk net. Ik was net op vakantie geweest. En daar had ik wat boeken bij me. En die bevielen me allemaal niet zo. En ik had toch ook nog maar een boekje meegenomen. Dat lag al jaren op mijn nachtkastje. En dat had ik ooit, dus dat is het leuke van op tournee zijn. Je koopt overal iets. En dit boekje kwam, geloof ik, uit een boekwinkel in Enschede. Voor €5 of €7,50. Dat stond er ook op. Maar goed, het was het boek van Frank van der Linden. En het heette Geloof, Dood en Liefde. En dat had ik gelezen in mijn vakantie. Vond ik hartstikke mooi. Er stonden hele mooie gesprekken in. Of eigenlijk waren het monologen van mensen die te maken hadden gehad met verlies, dood. Liefde. En ik ging de rouwrevue maken in die tijd. Dus ik had dat gelezen als vakliteratuur om in te verdiepen. En toen, maar goed, ik was toen ook verwikkeld in een heel destructieve verhouding. Die absoluut niet goed was voor mij. En daar had ik net een eind aan gebreid toen ik terugkwam. Ik was ook niet met die man op vakantie. Ik was met een vriendin op vakantie. En die relatie heb ik dus beëindigd. Dus ik stond eigenlijk nog een beetje na te snikken op dat station. En die vriendin waar ik mee op vakantie was geweest had gezegd: je gaat nou niet weer in een depressie raken. Dat gaan we niet doen. Je gaat gewoon iedere leuke man die je tegenkomt, nee, de eerste, de beste leuke man die je tegenkomt, ga je aanspreken. Was dat dezelfde vriendin die zei dat je aan het vluchten was? Nee, was weer een andere. Was weer een andere. Nee. Oké, dus de eerste man die je tegenkomt aanspreken. En jij nam dat gewoon heel letterlijk. Ja, ja, ja. Maar goed, ik had net dat mooie boek gelezen. En ik zag Frank. En ik dacht, ja, dat vind ik een hele leuke man. Ik ga het zeggen dat ik dat boek zo mooi vond. Dus toen ging ik naar hem toe. Toen zei ik, je hebt mijn vakantie gered op literair niveau. Oh, nou, dat is echt een hele goede openingszin. Ja, die moet je onthouden. Ja. Ja. Nee, moet iemand wel een boek hebben geschreven. Maar dat wel, dat wel. Ja, ik zag ook meteen dat het werkte, als een trein, zeg maar. En nou, toen hadden we meteen een gesprek. En hij moest naar Kunststof en ik moest naar vrienden. Dus we reden een stukje met elkaar op. En ik moest in die tijd Arnon Grunberg interviewen in Haarlem. Voor een publiek. Vond ik doodeng. En ik was veel te ver aan het gaan in mijn voorbereiding. Ken je dat? Dat je gewoon, dat je niet. Het ging over één boek. Maar ik ging zijn hele oeuvre lezen. Het deed veel te veel. Oh ja, dus dat je dan als gast aanschrijft en dat iemand dan eigenlijk al alles weet. Dat je helemaal niks meer hoeft te geven. Ja. Nou ja, in ieder geval, ik vroeg aan Frank, heb jij wat tips voor mij? Dat was natuurlijk een goeie. Ja. Dus zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En weet je nog welke tip die gaf? Nee, hij gaf helemaal geen tip, joh. Oh. Gewoon uit eten, reed over hele andere dingen. Nee, wat wel heel leuk is om te vertellen, dat is dat, dat toen waren we dus, het was een paar weken later dat we uit eten gingen. We vonden elkaar heus wel heel erg leuk. Maar ja, dat was ook interessant. In die ontmoeting bleek Frank ook een vrouw te hebben. Maar ik was toen misschien net als een van die minnaressen die ik heb gesproken voor mijn veldonderzoek. Ik was inmiddels, dacht ik, ja, ik wist helemaal niet wat het ging worden. Ik dacht, ik zit hier gewoon te eten met een leuke man. Ik ga me er ook niet schuldig over voelen. Ik ging daar vrij blunt in. Absoluut niet naïef, heel volwassen juist. Van nou, ja, kijken wat hij met me wil. En ik ga het niet tegenhouden, maar Het ligt dus eigenlijk bij die ander dan. Ja. Van, je hebt een relatie, dus het ligt bij jou. Ja, ja. Ja, precies. Maar goed, toen, het klikte dus wel. We vonden elkaar heus heel leuk en aantrekkelijk. En toen liepen we samen naar zijn huis midden in de stad. En toen dacht ik, nou gaat hij me natuurlijk zoenen. En toen kreeg ik een hand. Echt gewoon heel netjes, ik kreeg een hand. Nou, dat was leuk. Tot ziens. Tot ziens, mevrouw Frenken. Voor gek. Nog nooit meegemaakt. Nou ja. Ja, want je voorstelling gaat over de kunst van het beminnen. Mm-hmm. Van het liefhebben. Ja. Het begint met een hand. Ja. Het begint met een hand, ja. Zo begint de voorstelling inderdaad ook. Het verhaal over een hand, ja. Want wat zijn de belangrijkste liefdesinzichten die jij hebt geleerd? Ja, jeetje, ik ben daar nog steeds mee struggelende. Het is heus niet zo dat ik nu door deze voorstelling ineens het licht heb gezien van, zo ben je een goede minnares. Zo gaat je erotische leven voor 100% slagen. Nee, het blijft natuurlijk gedoe. Maar ik weet wel dat je, dat je moet blijven zoeken naar echte intimiteit met elkaar. Dat je daar gewoon de tijd en de rust en ook lichtheid in voor moet nemen. En hoe haal je die lichtheid erin? Ja, door regelmatig stil te staan bij wat er zo leuk is aan die ander. Dat die bijvoorbeeld heel lekker ruikt. Of dat hij zo lief voor je is. Dat je stil blijft staan bij wat die ander voor jou betekent. En ook stilstaat bij wat jij voor de ander kan doen, natuurlijk. Het lijkt me typisch een voorstelling waarbij ook veel mensen na afloop naar je toe komen om hun ervaringen te delen. Mm-hmm. Merk je dat? Ja. Ja, inderdaad, leuke verhalen. Laatst een vrouw die uitgebreid kan vertellen hoe ze van een relatie met een man naar een relatie met een vrouw was gekomen. Een oudere vrouw die helemaal enthousiast was en vertelde dat ze nog steeds meteen warm werd van binnen als hij zijn hand op haar been legde. Nou, nog verrukkelijke details. Ja. Ja. En ik stond zelf ook even te wachten dat ik eventjes nog met je kon praten na afloop. En ik merkte ook veel mensen ook die toch even iets moeten zeggen dan over met het mes op tafel. Oh ja, och, altijd. Ja. Je kijkt een beetje vermoeid bij. Ja, dat is natuurlijk soms om dood en doodmoe van te worden. Maar ik begrijp het heus wel. Begrijp het wel. Maar ja, mensen denken vaak dat ze iets heel origineels zeggen. Maar ze zeggen altijd, nou, ik kijk elke avond hoor. En dat zo moeilijk kun je daar dan op moeten reageren. Ja, dat is leuk. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar goed, ja, mensen zeggen ook van, nou, ik wist niet dat je echt kon zingen. En dan, ja, dan denk ik, eikel. Ja. Nou, dan denk ik, nou, dan weet je het wel. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Hoe kunnen moderne interpretaties van minnaressen bijdragen aan de evolutie van relaties en liefde in de samenleving? Nou, dat is best een ingewikkelde vraag die ChatGPT hier opwerpt. Je zegt ook in de voorstelling van eigenlijk mannen die beminnen naar beneden. Mm-hmm. En vrouwen naar boven. En vrouwen naar boven, ja. Ja. Dan zou je dus denken op het moment dat er meer gelijkwaardigheid is, dat dat dan ook om gaat draaien. Ja. Ja, ja, dat het wat minder om status gaat. Ja. Ja, want ik ging ook meteen denken van welke mannelijke typische minnaars uit de geschiedenis zou ik kunnen opnoemen. Mm-hmm. Ik kwam er op geen een, maar weet jij er een paar? Die? Mannen die minnaars waren, dus, dus vrouwen die in een relatie zaten en dan een man ernaast hadden. Ja, ja, er zijn er. Die op de kruimeltjes zat te wachten. Ja. In de geschiedenis zoals we die met z'n allen kennen. Nee, dat is moeilijk, hè? Ja. Ja. Ik ken er in het persoonlijke leven een paar. Zeg maar drie. Ja. Dus dat is toch wel weer hoopvol. Maar juist, hè, mensen in de schijnwerpers. Nee, ja, ik weet er wel één. Ja. Ja. Maar geen bekende? Nee. Oké. Okay. Jammer. Ja, jammer. Verdomme. Nou ja, goed. Toch leuk om over na te denken. Dat is toch iets wat in beweging is, denk ik. En zou moeten zijn. Wat ik heel mooi vond in je voorstelling is je eigen ervaring met een minnares. Mm-hmm. Van een vorige liefde. Ja. En inderdaad, ik liep de zaal uit en ik dacht, is dat echt gebeurd? Eigenlijk een hele stomme gedachte vind ik ook altijd bij mezelf. Ja. Van, is het echt gebeurd? Ja. Snap je dat het publiek dat heeft? Tuurlijk. En het is echt gebeurd? Ja, ik vertel in de voorstelling het verhaal De Rode Sok. Ik vond in het echt inderdaad op een keer een rode sok in de wasmand. En heeft me jaren bezig gehouden van wie was dat ding nou? Ben ik nooit achtergekomen. En dat gegeven heb ik gekoppeld aan een lastige kwestie die ik in een vorige relatie had. Van, er kwam een vrouw die vaak bij ons over de vloer kwam, namelijk omdat ze ons hielp in het gezinsleven. Die kwam even te dicht op mijn plaats. En ik weet, ik ben er nooit achter gekomen. Heeft ze nou iets gehad met mijn man? Het doet er ook niet meer toe. Maar het was wel ook weer zoiets wat verzwakkend werkt. Het was niet fijn. Het was moeilijk. Nou ja, goed. En dat verhaal, dat vertel ik. Ja. En of daar nou alles van waar is, ja, dat maakt ook niet uit. Maar goed, het gaat om dit gevoel dat je plek kwijtraakt binnen de gezinsconstructie. En als je het helemaal zeg maar afpelt, dat verhaal, gaat het uiteindelijk om twee dingen voor mij dan. Waarheid. Mm-hmm. Van hoeveel waarde moet je hechten aan de waarheid. Mm-hmm. Ja. En het gaat over vergeving. Ja, daar ben ik erg voor. Voor vergeving? Ja, zeker voor zeker. Ben je er goed in vergeven? Nou, ja, ik denk uiteindelijk wel, ja. Wat is de kunst van het vergeven? Ja, dat je inziet van, we handelen allemaal vanuit eigen verwondingen. We handelen allemaal vanuit eigen onmacht, vanuit mensen doen een ander niet zomaar kwaad of zo, omdat ze dat willen. Mensen zijn mens met al hun zwakheden. Dus ik vind ook vergeving, dat gaat ook over het besef van, niet alles gaat over jou. Het leven gaat ook over andere mensen. En dat moeten we samen doen. Dus probeer daarin, ja, samen te komen en elkaar te begrijpen. Ja, als je je daarvoor inzet, dan gaat vergeven, gaat groeien. En daar kan je dan veel meer mee dan boos blijven. Dan gooi je zo'n rem op iedereen. Dan blijft er zo'n boze klont. En de waarheid, ja, dat is natuurlijk de grote vraag altijd, die natuurlijk ook binnen relaties veel besproken wordt. Van, stel je gaat vreemd, mm-hmm, wil je het weten? Ja. Ik heb Zuid-Koreaanse roots en in Zuid-Korea, dat vind ik altijd wel mooi, is harmonie staat boven de waarheid. En daardoor ben ik ook wel anders naar de Nederlandse cultuur gaan kijken. En ik heb heel erg gemerkt dat in Nederland staat de waarheid echt boven alles. Hè? Ja. Vind ik, ja? Als je het vergelijkt daarmee. Van, maar eerlijk is, zijn. Maar interessant, eerlijk. Want wat is dan die harmonie? Is die dan niet heel, vraag ik heel Nederlands, is die dan niet heel wollig en leugenachtig? Ja, maar leugenachtig, dat is weer een soort van oordeel. Hè? Oordeel erop, ja. Maar wollig is het zeker. Ja. Ja. En ik zal een voorbeeld geven. Kijk, mijn Koreaanse moeder, die heeft nooit tegen haar man gezegd dat ik besta. Ja, ja, dat is ook en zo, ja. Als ik dat bespreek, zeg maar, met Nederlandse vrienden of collega's, zegt ze, nou, ongelooflijk, ja, dat ze dat niet zegt. Hoe, ja, kan ze daar zo over liegen? Ja. Maar als zij dat wel zegt, dan moet haar man daarop acteren. Dus, ja, dan gaat er heel veel, het zijn eigenlijk alleen maar verliezers. Ja. Dus ik ben heel erg die harmonie gaan waarderen. Ja. Maar hoe sta jij tegenover van, ja, vertellen, eerlijk zijn of de harmonie? Ik ben denk ik ook erg van de harmonie. Ja? Ja. Ja. Nou, dan staan we daar hetzelfde in. Ja, want heb je dat ook in de gesprekken met vrouwen gevoerd? Van, joh, hoe eerlijk moet je zijn in een relatie? Ja. Ja, dat is voor iedereen zo anders. Hè? Iedere relatie is ook weer zo anders. Mm-hmm. Over het een moet je natuurlijk wel heel eerlijk zijn. Hè? Als er een andere relatie bij komt en die duurt echt een tijd, ja, dan is het gewoon te erg om te blijven liegen. Maar jeetje, er zijn natuurlijk ook gevallen dat je denkt, ja, en nu ik even, niemand weet dit. En ik heb dit voor mezelf en ik heb dit voor mezelf nodig. Ja, ook goed. Val vooral de ander er niet mee lastig, zou ik zo zeggen. Dat heb ik, ja, heb ik zelf ook wel eens een ontzettende vergissing in gemaakt. Dat ik was plotseling verliefd geworden op iemand anders. Maar ik was zo gewend om met mijn man van toen alles te kunnen bespreken, dat ik dacht dat hij dat ook wel kon hebben. Maar toen heb ik hem vreselijk gekwetst. Ja. Nou, ook weer van geleerd. Nee, sommige dingen moet je dus in je eentje dan even dragen. Het is ook maar een verliefdheid, gaat ook wel weer over. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je hier achterlaten? Nou, ik heb in eerste instantie een paar kaarten bij, want je bent naar mijn voorstelling geweest. Er hangen wat schilderijen en daar zijn kaarten van gemaakt. Ik heb hier de rode sok. De kaart van de rode sok. Dus die laat ik hier achter. Gewoon leuk. Mooi. Maar ik heb ook nog een doosje bij me met een strikje. Ik haal het er eventjes van af. Het is een wit doosje, goud strikje. Oh, en er zit iets in. Het is nog kapot ook. Ik ga het wel maken, Misha. Het is zo'n dingetje van rozenkwarts, heet dat, geloof ik. Met een gouden handvatje. Oh ja. En dan kan je zo mee over je gezicht rollen. Ja, voor je skincare. Voor je skincare. Ja, ja. Precies. Precies. Nou ja, goed. Waarom wil je die weg doen dan? Ja, nou, ik heb er alleen. Oh, oké. Okay. Werkt het? Ik weet het niet zo goed. En ik doe hem ook weg, omdat ik had deze eens een keer gekocht... Ja. voor een vriendin. En toen vond ik het eigenlijk zo'n lullig cadeau. Zo van, ga jij dit eens gauw gebruiken? Dat ziet er niet uit. De rimpels staan in je nek. Hoppakee, ja, aan de slag. Precies, dus ik vind dit wel leuk om hier achter te laten... dat als je dan zelf vindt dat je dat nodig hebt... dan kan je dat gewoon discreet meenemen. Hoef ik het niet meer cadeau te doen. Jij mag ook iets kiezen. Kijk, dit is het boek achtergelaten door Eppo van Nispen tot Zevenaar. Remco Kampert, Het leven is verrukkelijk. Dit is achtergelaten door Lotte Houwink ten Katen. Ik noemde haar al eerder, historicus. En het is echt het standaardwerk, De schaamte voorbij, van Anja Meulebelt. Ja, ja. Leuk, belangrijk, die is laatst ook geweest bij jou. Klopt, ja. Belangrijk werk natuurlijk, de tweede feministische golf. Ik vind het wel heel erg leuk om Anja Meulebelt mee te nemen... omdat ik die nog nooit gelezen heb. En het wordt hoog tijd. Ja, ja, zeker, met de blik van nu is het heel interessant. Ja. Alsjeblieft. En we eindigen met de liefde. En ik vraag dan altijd, welk nummer doet jou het meest denken aan de liefde? Vind je het meest treffend als het gaat om de liefde? En je zei, Harold Dayer Sager, I'd rather leave while... I'm in love. Ja, nou, heel gek. Er was een periode dat... daar kwam dit liedje tot mij. Toen was ik een jaar of 24 of zo. Ik vond het heel erg mooi. Ik zat altijd te spelen achter de piano. En ik zing het heel vaak. En ik ben het eigenlijk niet echt eens met de tekst. I'd rather leave while I'm in love. While I still believe the meaning of the word. En het ontroert me altijd weer enorm. Ik moet er altijd weer een beetje van huilen. Waar zit dat in dan, denk je? Ja, misschien zou ik het willen kunnen. Misschien is mij dat nooit gelukt. Ik ben juist altijd halsstarrig gebleven. Of ik zou dat. Misschien zou ik dat. I'd rather stay while I'm out of love. Ja, maar ik herken ook wel dat gevoel wat zij bezingt. Dus ik denk dat het iets te maken heeft met de verlangen wat ik wel heb. Dat je denkt, ik moet hieruit weg, het is mooi geweest. Laten we het zo mooi houden en ik ga verder met mijn leven. Het is denk ik ook wel de kunst, hè, van als iets is afgelopen... om het dan ook nog steeds, ongeacht hoe het is geëindigd... als een soort monument te zien, als iets wat mooi blijft. Ja. Wat niet wordt aangetast. Ja, nou ja, dit gaat dan dus heel erg over een relatie. En daar stap ik dan misschien niet zo snel uit. Maar misschien heeft het wel te maken, misschien raakt het me... omdat het wel gaat over alles in het leven wat je achter moet laten... en toch weer door moet gaan. Dus het heeft ook voor mij toch wel weer heel erg te maken... met het Braziliaanse nummer Opnieuw Beginnen. Mm-hmm. Zo'n gevoel. En je volgende voorstelling, misschien dus Moeder. Ja. Wat is het belangrijkste wat jij zelf hebt doorgegeven aan jouw eigen kind als moeder? Hoe? Of wat had je willen doorgeven? Ja. Dat ze zich op een vrije manier, een veilige manier kan ontwikkelen en zich thuis voelt in deze wereld. Dat is een gevoelig punt waar we nog heel lang over zouden kunnen praten, maar dat moeten we maar niet doen. Maar waarom is het een gevoelig punt? Nou, het is moeilijk tussen mijn dochter en mij. Ja. Ja. Dus daar, nog daar kan ik niet te veel over zeggen. Behalve dat ik erg veel van haar hou. Ja. Dankjewel, Milou Frenken. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren... zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. En de voorstelling van Milou heet dus Minnares. I'd rather leave while I'm in love, while I still believe the meaning of the word. I'll keep my dreams and just pretend that you and I were never meant to end. Too many times I've seen die on the vine. When somebody's heart gets broken, usually it's mine. I don't want to take the chance of being hurt again. And you and I can't say goodbye. So if you wake find me gone. Hey babe, just carry on. You see, I need my fantasy. I still believe it's best to leave while I'm in love. NPO Radio 1.